De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah'tır. O, benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve sizden sonra erişip ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek ilahtır. Ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım.